Nei, altså, jeg kan ikke en kveld, fordi jeg snakket jo, du sa at du kunne ikke. Nei, men det ordentlig, for da tar vi neste uke. Ja, hei. Men har du... Stå på mikrofonen, jo. Har du glemt å slå nå, eller? Noen som har glemt å slå her. Nei, det slutt nå. Programmet slutt. Ja, du kommer tilbake neste onsdag. Samme tid. Ja, ja. Ok, men du... Ja, men kan vi ikke gjøre neste uke, da? Jo, det kan vi gjøre. Ja, da kan jenten også, ikke sant? Kan du på onsdag, da? Ja, vi sier det. Da sier jeg onsdag sammen samtidig.